پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ منصوص ہے نا، منصوص ہے. اور تکبیر تشریق میں جماعت مستحبہ کے ساتھ جو نماز ادا کی گئی، پہلی جماعت اور جماعت اولا، تو جو اس پہلی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی، یا جہاں حکم یہ ہے کہ ہر جماعت پہلی جماعت ہوتی ہے جامع مسجد وغیرہ کے احکام ہیں، تو جماعت مستحبہ یا جماعت مسنونہ کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی ان مقتدیوں پر کم از ایک بار تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا واجب، اور تین بار بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے. تو چونکہ یہ منصوص ہو گیا تو اس لیے یہ تو باقی رکھا جائے گا. اسی طرح آپ اس کو لے لیے نا، فجر کی نماز، فجر کی نماز میں قراءت بالجہر واجب ہے، اور ابھی جماعت شروع ہوئی اور کوئی آیا اور اس کے لیے حکم یہی کہ وہ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو، جبکہ جماعت نکل جانے کا خوف نہ ہو، جماعت پوری ختم ہو جائے گی ایسی وقت پہنچا تو سنتیں چھوڑ کر وہ جماعت میں شامل ہو. لیکن جب جماعت شروع ہوئی تو عام طور پہ آدمی سنت پڑھ لیتا تو سنت وہ پڑھ سکتا ہے، تو اب اس کی سنتوں کی خاطر کہ اس کو تشویش ہوگی اس لیے امام کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قراءت سری کرے، کیونکہ یہاں تو واجب ہے یہ منصوص ہے. تو جہاں جہاں منصوص احکام ہیں وہاں رد و بدل نہیں کیے جاتے، تو اس کی صورتیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.